політизувати трагедії. Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сёння Александр Лукашенко пасля доўгага перапынку вярнуўся да пытання палітычных вязняў, якіх у краіне паводле яго няма. Што да памілавання яго палітычных апанентаў, то ён абяцаў яго неўзабаве разгледзець. Дагэтуль быццам бы ішла праверка, ці добраахвотна тыя напісалі заявы пра памілаванне. Александр Лукашенко сёння заявіў, што ён не супраць вяртання паслоў краінаў Еўразвязу, але да кожнага з іх падыход будзе персанальны. Кіраўнік таксама сказаў, што нармалізацыя дачыненняў з Еўразвязам можа адбыцца толькі без усякага ціску і шантажу. Тэма працягвае Уладзімір Глот. Заява Александра Лукашэнкі пра тое, што вяртанне кожнага амбасадара ў Беларусь будзе выключна персанальным, палітолага Уладзіміра Мацкевіча не здзівіла. Ён кажа, што гэта вядомы прыём, калі хтосьці спрабуе пасварыць паміж сабой групу людзей. Палітолаг называе такую тактыку інтрыганскай спробай. Разгляд кожнага зараз асобнага выпадку для кожнага амбасадара гэта спроба пасварыць, сутыкнуць розныя краіны Еўразвязу ў адпаведнасці з іх стаўленнем да там пытанняў, якія цікавяць беларускі рэжым. Ну, напэўна, у першую чаргу да санкцый, напрыклад, ці там да больш менш жорсткай пазіцыі адносна палітвязняў і беларускага рэжыму. Гэтая спроба з'яўляецца такой інтрыганскай спробай. Ну і яна ў манеры паводзіну самаго Лукашэнка і ўсяго беларускага рэжыму. Такая заява настройвае на канфрантацыю, а не на паразуменне, лічыць палітолаг Алесь Логвінец. Лукашэнка сказаў, што ён будзе выбіраць, каму з амбасадараў дазволіць вяртацца, каму не. Такія заявы, мне здаецца, не спрыяюць вяртанню амбасадараў. Можа, то яны нечым падліваюць масла ў агонь, пры тым, што ўсе гэтыя амбасадары атрымалі агрэманы. Карацей, просто вельмі такая брудная тактыка, брудная нецывілізаваная тактыка рэжыму, які абраў шлях канфрантацыі. На думку Алеся Логвінца, не спрыяе справе вырашэння сітуацыі з амбасадарамі і сённяшняе паведамленне Міністэрства замежных справ Беларусі, згодна з якім на выступ кіраўніка беларускай дзяржавы ў нацыянальным сходзе з традыцыйным пасланнем запрасілі толькі тых амбасадараў, хто цяпер знаходзіцца ў Беларусі. Ну, мы сёння маем канфлікт рэжыму Беларусі з заходнім светам, і з гэтай прычыны відавочна робяцца розныя спробы, каб, можна так сказаць, патыкнуць Захад. Мне падаецца, што выступ Лукашэнкі таксама наўрад ці мог бы моцна зацікавіць кіраўнікоў дыпмісіяў, зважаючы на сённяшні стан адносінаў. Кажа Алесь Логвінец. Майя Кацыянчыч, прэсавая сакратарка Кэтрін Эштон, вярхоўнага прадстаўніка Еўразвязу ў замежных справах, сказала нашаму радыё, што паслы Еўразвязу вернуцца ў Менск каардынаваным чынам. Гэтак яна адгукнулася на заяву Александра Лукашэнкі, што беларускі кіраўнік будзе разглядаць справу вяртання кожнага пасла ў Менск персанальна. Я не буду каментаваць саміх словаў Лукашэнкі, але я растлумачу вам пазіцыю Еўразвязу, якая тут вельмі ясная. Амбасадары краінаў сябраў Еўразвязу пакінулі Менск дзеля кансультацый на знак салідарнасці і еднасці з двума пасламі, якіх беларускія ўлады папрасілі пакінуць краіну. Пасля гэтага краіны сябры Еўразвязу правялі кансультацыі адносна вяртання сваіх паслоў у Менск і прыйшлі да згоды, што яны вернуцца каардынаваным чынам і ў адпаведны час. Мы папрасілі спадарыню Кацыянчычу удакладніць, ці азначаюць яе словы, прынятае рашэнне паслоў, або вяртацца ўсім у Менск разам, або ўсім не вяртацца. Я толькі магу сказаць, што яны вернуцца каардынавана, згодна з тым самым падыходам, з якім яны пакідалі краіну. Сказала нашаму радыё Майя Кацыянчыч. Сёння, выступаючы ў нацыянальным сходзе, Александр Лукашэнка заявіў, што бліжэйшым часам разгледзіць пытанне пра памілаванне палітыкаў, якія звярнуліся да яго з такой просьбай. Цытата: «Мяне ніхто не папракне, што я свае абавязацельствы або абяцанні не выконваю. Мы прымем рашэнне па некаторых асобах, якія ў рэшце рэшт усвядомілі згубнасць уласнай пазіцыі і палітыкі ў дачыненні да уласнай дзяржавы». Жонка палітвязня Дмітрыя Бандарэнкі Вольга ўстрымліваецца ад выказвання спадзеваў на хуткае вызваленне яе мужа ў сувязі з сённяшнім абяцаннем. Когда будет помилование, если будет, тогда будет радоваться. Пока это просто слова Лукашенко и все. Вот когда выпустят, тогда я буду... А сейчас я ни на что не надеюсь, я просто... Есть заявление, и будем ждать, что из этого выйдет. Жонка іншага палітвязня, былога кандыдата на выбарах прэзідэнта Міколы Статкевіча, Марына Адамовіч, ацэньвае заяву Лукашэнкі пра магчымае памілаванне палітвязняў гульнёй з Еўропай і ЗША. Я думаю, что вот эта вся огученная позиция, это по сути проба выйти из ситуации, якой своими необдуманными деяниями загнал эту краину. Господар Лукашенко вельми любит раскидываться этими обещанками, он их регулярно кастовывает, как пробу, ну, як да, промацать можливости и снова гулять в некие гульни, шантажовать европейский связ. Злучшенные Штаты Америки. Але вот эта гульня вельми затягнулась и... Марына Адамович таксама не спадзяецца на вызваленне канкрэтна яе мужа. Я вельмі спадзяюся, што будуць на свабодзе хутка паплечнікі Міколы. Вось, але, ну, шырока кажучы, я не думаю, што гэта нейкім чынам паўплывае на вызваленне Мікалая Садкевіча. Тут толькі эканамічная сітуацыя, толькі цвёрдая пазіцыя, скажам так, краіны, якія вельмі доўга спадзяваліся, што з гэтай уладай можна дамовіцца. Нагадаю, што Мікола Статкевіч просьбу аб памілаванні на імя Лукашэнкі не пісаў. Раней паведамлялася, што падобныя паперы падпісалі Андрэй Саннікаў і Дмітрый Бандарэнка. Хто насамрэч перашкаджае вучыць дзяцей па-беларуску? Чаму так мала беларускамоўных класаў? І ці ведаюць настаўнікі беларускую мову? Меркаванне берасцейскай сям'і Вялічкіных, якія стварылі для свайго сына беларускамоўны клас у праграме «Вашы дзеці». Перадача Александры Дынько, пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Палітвязня Сергея Каваленко, які трымае галадоўку пратэсту, працягваюць прымусова карміць праз зонд. Раней у турэмным шпіталі калюні Віцьба-3 яму давалі дзіцячую малочную сумесь, а цяпер, як паведамілі яго жонцы, вязня пачалі карміць разведзеным бульбяным пюрэ і адварамі. Алена Каваленко патрабуе, каб Сергея перавялі ў цывільны шпіталь, бо ў такім выпадку ён сам выходзіў бы з галадоўкі, якая ўжо доўжыцца больш за 2 месяцы. Вот это было бы выйти, разумеете, когда человек сам у цивильного питания начал есть сам. И это было бы намного легче для его и для стану его здоровья, он бы худшее вышел из этого, да, и робил это за охотой, а не по промусам. Тут было бы, это правда, лишение, а не вот это, что они робят, катывание. Выкладчык Віцебскага універсітэту Сергей Міхайлаў, які быў перакладчыкам на працэсе Каваленкі, у інтэрв'ю «Свабодзе» назваў Сергея пакутнікам і героем. Для мяне гэта гераічны учынак. Ну, тое ж самае, як і было на вайне. Гэта ж не кожны павінен ісці на таран, не кожны там закрые дзот целам. Гэта выбар лепшых людзей айчыны. Таму для мяне гэта адназначна гераічны учынак, нейкая спроба разбудзіць масу, адстаяць святыя нацыянальныя сімвалы. Я трактую толькі так гэтую падзею. То, што ўлады пачалі прымусова ў псіхіятрычным аддзяленні выводзіць Сергея Каваленку з галадоўкі, Сергей Міхайлаў параўнаў з аналагічнымі паводзінамі савецкага рэжыму. Тое, што калі яны звязніцы вот так пераводзяць летні псіхіятрычны нейкія вар'ятні, ну это такое, як у савецкія часы, калі немагчыма зламіць дух чалавека, немагчыма засудзіць, значит, трэба вось так зрабіць вар'ятам, быццам бы ён робіць штосьці несур'ёзнае. Нагадаю, што сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергій Каваленко быў асуджаны на 2 гады і месяц за парушэнне ўмову адбыцця хатняй хіміі, якую атрымаў за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на навагодняй ёлцы ў Віцебску. Пратэстуючы супраць пераследу, вязень абвясціў галадоўку, якую з перапынкам 20 дзён у лютым трымае ўжо сярэдзіны снежня. Сергій пры росце 182 сантиметры важыць каля 45 кілаграмаў. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны. Інфармацыя толькі дакладная. Аналіз праблемы шматбаковы. І заўсёды званкі слухачоў. Ад 6 вечара да поўначы. Паўтор ад 6 да 8 раніцы. І круглыя суткі ў інтэрнэце. Лавіце свабоду. І праз хвіліну пра тое, як работніца Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода ускладае адказнасць за санкцыі на Віктара Івашкевіча. З вамі Радыё Свабода. Асноўная тэма дня. Александр Лукашэнка чарговы раз абяцае памілаваць сваіх апанентаў, а таксама разгледзець персанальна кандыдатуру кожнага еўрапейскага пасла, што да ўмоваў яго вяртання. Паводле прэсавай сакратаркі еўракамісара Кэтрын Эштан, паслы еўразвязу будуць вяртацца ў Менск каардынаваным чынам. Выезд за мяжу Віктару Івашкевічу абмежаваны на падставе таго, што на яго ў суд падала работніца Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода Марына Цыбліенка за заклік палітыка да санкцыяў. Алена Каваленка, якая сёння сустрэлася з мужам-галадоўнікам, настойвае на яго пераводзе ў цывільны шпіталь. Пасажыры адзначаюць двухразовае павелічэнне цэнаў на білеты пасля пачатку авіяканфлікту Менску і Масквы. Віктар Івашкевіч стаў 16-м невыязным апазіцыянерам за межы Беларусі. Гэтым разам улада апрабоўвае новы спосаб апраўдання свайго спісу невыязных праз судовыя пазовы шараговых рабочых. 4 красавіка афіцыйны тэлеканал «Беларусь-1» паведаміў, што работніца Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода Марына Цыбліенка падала на Івашкевіча ў суд за тое, што ён заклікаў еўрапейскія кампаніі ўвесці эмбарга на беларускія нафтапрадукты. Марына Цыбліенка працуе аператарам у цэху нумар 12 Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. Яна таксама прафсаюзная актывістка. На просьбу нашага радыё Марына Цыбліенка патлумачана, чаму яна звярнулася ў суд з пазовам да Івашкевіча. Дело в том, что нам надо как-то защищаться. Нам тоже нужно жить. Мы простые люди, и мы просто хотим работать. И мы хотим нормально жить, спокойно. Я считаю, что это не метод объявить бойкот нашим нефтепродуктам. Пра суд Марына Цыбліенка патрабуе ад Віктара Івашкевіча 500 тысячаў беларускіх рублёў для кампенсацыі маральных стратаў, якія яна нібыта атрымала з выказванняў Івашкевіча. Працаўніца падкрэслівае, што яна не палітык і здзіўляецца, чаму палітыкі заклікаюць да санкцыяў. Почему мирным путём это не решать? Почему нужно вот нас подкосить, всю страну подкосить? Нагадаю, што санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім» увялі пакуль што толькі ЗША і яшчэ да заклікаў Івашкевіча. Еўразвяз паступова ўзмацняе свае візавыя санкцыі супраць Менску, пашыраючы іх і на набліжаных да ўлады бізнесменаў. Гэтыя санкцыі сталі рэакцыяй на пастаяннае парушэнне беларускімі ўладамі правоў чалавека і бесперапынны пераслед палітычных апанентаў. Лідар Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук адзначае, што выпадак з Марынай Цыбліенкай сведчыць, што набліжаецца развязка. Падобна на тое, што адбывалася 30-е гады, калі шараговыя працоўнікі, абораныя дзейнасцю падрывных элементаў, патрабавалі суда. Гісторыя паўтараецца адзін раз як у выглядзе трагеды, і другі раз як фарс. Гэта паказвае, да якой ступені дэградавала ў нас само грамадства. Шкада толькі людзей, якіх уцягваюць у гэтыя гнусныя правакацыі, але гэта сведчанне агоніі рэжыму, прычапіліся на Івашкевіча. Пэўна, гэта найлепшая рэклама. Невязны Віктар Карняенка адзначае, што ўлада такім чынам спрабуе перакласці праблемы з хворай галавы на здаровую. Влада сама загнала країну в санкції, дякуючи намаганням господаря Лукашенки. І зараз шукає за це відказних. Викручуватися будуть любим способом, любими сродками. Сьогоднішнє керівництво Білорусі, узор былого СССР, це ідеал. Тим ліку от уздіянням на іншодумців. Все це не приведе до ніякого виніку. Білорусь не є такої самодостатковою країни, як був Совєтський Союз. Тому копії робити з його тут це смішно. Лідер кампанії «Говори правду» Владимир Некляєв мяркує, що падати такий позов на Івашкевича мог тільки чоловік, залежний від уладов. Это придумали хлопцы у цивильным, как и узровень наших спецслужб. Нигде в никакой стране это никому в голову не пришло, и ни годный суд бы этим не занялся. Конечно, это президент, так и будет иметь развитие. Это подрыхтовывается хлеба для высокородного гневу народного супрать президента, которые только и думают, как ездить за ножу, после снова шкодить народу и стране. Вот это уже абсолютно тенденция 30-х годов. Таким чином рыхтовался народный гнев товарищам Сталіну, його приспішниками. Представник незалежного профсоюзу на нафтоперепрацовчому заводі Юрій Швець каже, що позов Цыбліенкі викликає у многих робочих іронію. Понимаю, что товарищ Цыбліенко не по собственной, наверное, инициативе все это. Прошлый год на 300% снизил все наши доходы. Однако вот почему-то Цыбліенко, представитель этого профсоюза химиков, никому никаких санкций не выставляла. Каже Юрій Швець. Ну, а зараз опитання свободи. Як ви ставитеся до того, що улада забороніла многим опозиціонерам виїзд за межу? Відказують мінаки на вулицях Берестя. Ну, я был лист против того, что белорусская влада забраняет выезд нашим оппозиционерам за межу. Потому что каждый человек имеет право на подорожничать и либо с другим этой поехать в любую страну света. А это является нарушением их прав. Знаете, я этими вопросами не занимался, вот и не касаюсь этого. Это их взгляд, это их мнение. А что там оппозиционеры сделали плохого, я тоже, честно, не вижу в этом. Я считаю, свободный человек может ездить куда хочет. Мне как бы безразлично. Я думаю, что если демократическая страна, то должно быть все по-демократически. Разрешать все, как у всех странах. Те тем не дают им свободы, а те тем не дают им свободы. Вот и все. Конечно, я ставлю сюда это одно, потому что это порушение права человека. Але мне подается, что это ну, такая идея влады, как вока за вока. Когда их чиновников не выпускают в ЕС, то они не выпустят своих оппозиционеров и развяз. Никак. Меня это не интересует. Я за границу не езжу, и меня не волнует. То, что оппозиционеров именно, меня это не... Это их личное дело, пусть они борются за свои права. Ну, я вообще в политике участия не принимаю, верующий человек. Да не в курсе дела, не знаю. Такая у них политика, значит, так им надо, они так и делают. Так властям выгодно. Оппозиционерам, наверное, не выгодно, но такова их доля, что ж поделать. Как-то. Даже вообще не знаю, что такое оппозиция. А у нас вообще есть? Не можем вам ничего сказать. Во-первых, дело в том, что это не вещается ни по российскому телевидению, по-моему, я так понимаю, что вот это вот не выходит. Вы даже мне сегодня открыли глаза. Чтобы она была немножко энергичнее, наша оппозиция, потому что... Нас бы туда в ружье, мы тоже. А то где-то есть, а мы не в курсе. Такі відкази ми почули у Бересті. Ну, а зараз теми, які хвалюють авторів «Листу на свободу». Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігнат Гавенскі з Полацку. Адзін з сяброў не так даўно казаў мне, калі бачу, што ў нас адбываецца, хочацца, каб гэту краіну хто-небудзь акупаваў. Хоць Захад, хоць Расія. Бо ў выніку памяняюцца толькі начальнікі, а нам у любым выпадку стане лепей. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Адказы Валянціна Жданко крыху пазней у эфіры. З вами Радыё Свабода. Беларускія і расійскія авіяперавозчыкі не могуць падзяліць саюзнае неба. Дэпартамент авіяцыі Міністэрства транспарту і камунікацыі ў Беларусі накіраваў у Федэральнае агенцтва паветранага транспарту і Міністэрства транспарту Расіі ліст з патрабаваннем скараціць ад 13 красавіка колькасць авіярэйсаў у Менск. Гэта пры тым, што на мінулым тыдні бакі дамовіліся выконваць палёты ў абгаворэным фармаце да 10 траўня. 5 рэйсаў штодзень расійскімі авіакампаніямі і 4 беларускай Белавія. Цяпер Менск патрабуе ад расійскіх партнераў амаль на месяц раней скараціць колькасць маршрутаў з 5 да 4. Перадае Ігар Карней. Паводле звестак расейскіх СМІ, авіяцыйныя ўлады Расіі, а таксама авіяперавозчыкі, задзейнічаныя на беларускім кірунку, атрымалі тэлеграмы ультыматыўнага зместу з папярэджаннем. Да канца наступнага тыдня яны мусяць выйсці на прынцып парытэту што да частаты палётаў у Беларусь. Расійскі бок павінен самастойна вызначыць, у якой з кампаніяў забраць лішні рэйс. Цяпер у Менск тры рэйсы на дзень выконвае Аэрафлот па адным кампаніяй «Сібір» і «Ютэйр». Фактычна Беларусь паўтарыла пазіцыю, агучаную на пачатку канфлікту паўтара тыдні таму. 26 сакавіка спрэчка за ўзгадненне раскладу прывяла да спынення паветраных зносін паміж Менскам і Масквой. Калі зімой у Менск тройчы на тыдзень лялі Аэрафлот і адзін раз «Ютэйр», то на летні перыяд да іх вырашыла далучыцца кампанія «Сібір». Беларускі бок узгадніў перавозчыка, але без павелічэння колькасці рэйсаў. Пасля таго, як расейцы ўсё ж пачалі лятаць больш і часцей, авіяцыйныя ўлады Беларусі абвінавацілі партнэраў у парушэнні прынцыпу камерцыйнага парытэту і запатрабавалі вярнуцца да ранейшай частаты палётаў. Намеснік генеральнага дырэктара авіякампаніі «Белавія» Ігар Чаргінец перакананы, што такім чынам расейцы хочуць падціснуць пад сябе беларускага канкурэнта. Это попытка получить преимущество на данной конкретной линии. Мотивация российской стороны – мы хотим больше рейсов, мы будем выполнять больше рейсов. Здесь просто констатация факта. Эканаміст Василь Шлындзіка у гэтай сувязі кажа, што беларускі монополіст панічна баіцца свабоднай канкурэнцыі, таму робіць усё, каб не дапусціць на рейсы моцныя расійскія кампаніі. І гэта пры тым, што расейцы яшчэ нават не дэмпінгуюць, спадзяючыся на запатрабаванасць лініі пры любых коштах. Со временем эта конкуренция будет обостраться. Нам придется очень сложно, потому что наши предприятия, собственно, не реформированы, они социалистические. В отдельных секторах российские компании нас просто будут давить. Поэтому тут будет сложно. Не было бы этого экономического, было бы все равно бы этот конфликт был. Нас ждут очень сложные времена. Неизбежные и очень серьезные баталии впереди. Тем часом постоянные пассажиры на линии Менск-Москва наракают, что авиационная война уже негативно отбилась на коштах. Калі яшчэ нядаўна авіярэйс быў таннейшы за паездку цягніком, то ў сітуацыі няпэўнасці «Белавія» рэзка падвысіла цэны. Гаворыць беларускі журналіст Дзяніс Шаравар, які некалькі апошніх гадоў працуе ў Расіі. На «Белавіі» білеты выраслі цэны і сталі сапраўдны з расійскай кампаніяй. Очевидно, это і была задача вот этой гучы. Расіяне сталі мыць, што і «Белавія» будет, і расіянамі не стане людьми. Все сравнялось. «Белавія» стоит в российских 6,425 туда обратно. Аэрофлот 6,697, Сибирь 7,149 и ТР 7500 200 долларов стоит билет. Раньше можно было за сотню улететь туда обратно, а вот, собственно, и везде. Пострадали, естественно, потребители, которые лишились возможности улететь за недорогую, адекватную цену в Минске обратно. У Міністэрстве транспарту і камунікацыі ў Беларусі пацвердзілі, што на пагашэнне чарговай фазы канфлікту, якая можа зноў спыніць пасажырскія перавозкі паміж Масквой і Менскам, у расейскую сталіцу выправіўся кіраўнік дэпартаменту авіяцыі ведамства Вадзім Мельнік. Чыноўнік збіраецца пераканаць расійскіх калегаў, што міждзяржаўныя пагадненні пра агульную эканамічную прастору і мытны саюз не азначаюць аўтаматычнай лібералізацыі паветраных зносін. Магчымасці палётаў і цэны дастаўкі з Менска ў Маскву і назад вывучаў Ігар Карней. Да канца красавіка кожны ахвотны можа пабудаваць замест рэжыму дэмакратыю, што праўда пакуль у інтэрнэце. Арганізатары створаны ў Польшчы кампаніі «Будуй дэмакратыю, не рэжым» спадзяюцца такім чынам звярнуць увагу жыхароў, а таксама вядучых палітыкаў краінаў Еўразвязу на парушэнне правоў чалавека ў Беларусі. У еўрапейскім звязе няма салідарнасці, калі вядзецца пра дачыненне з Беларусю. Рэй вядуць гаспадарчыя інтарэсы, і гэта трэба змяніць. Так тлумачыць ідэю кампаніі «Build Democracy, Not the Regime» яе стваральнік Лукаш Граеўскі з парталу «Eastbook.eu». Гульня, у часе якой трэба скласці з кавалкаў літараў слова «дэмакратыя» на фоне выяваў вядомых кожнаму беларусу будынкаў Палацу Рэспублікі, Нацыянальнай бібліятэкі ці помніка перамогі, зробленая ў стылі кампутарных гульняў 80-х гадоў. Каля будынку, падобнага на гмах адміністрацыі прэзідэнта, маленькі чырвона-зялёны чалавечак з вусамі, які цешыцца, калі гулец не можа выканаць задачу. «Будуй дэмакратыю, не рэжым», звяртаецца да ўдзельнікаў гульні аглядальнік газеты «Выборчай» Канстанты Геберт. На старонцы можна падпісаць зварот да прэзідэнтаў, кіраўнікоў урадаў, да міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу з заклікам будаваць менавіта дэмакратыю, а не падтрымліваць рэжым. Дзіцей, калі ўжо жыяме от понад 20 лет, штат демократычны. Сёння, калі мы ўжо больш за 20 гадоў жывем у дэмакратычнай сістэме, дык ведаем, наколькі важна дапамагаць іншым, тым, хто хоча жыць у сапраўды справядлівай краіне, дзе сістэма паважае годнасць чалавека. Сістэме, яка шануе годнасць чалавека. Кажа былы старшыня Еўрапарламенту прафесар Ежы Бузак, які таксама падтрымаў кампанію Build Democracy, Not the Regime. Build Democracy, Not the Regime. Спасылку на сайт, дзе будуюцца дэмакраты замест рэжыму, знойдзеце на старонках свабода.орг. Ну а зараз дамо слова слухачам свабоды. Да аматараў хакею, якія збіраюцца клюшкамі разабрацца з тымі, хто на іх думку перашкаджае адбыцца ў Мінску хакейнаму чэмпіянату. Склалася ўражанне, што гэтыя спадары ці прыдурваюцца, а ці жывуць у іншай краіне. Прычым тут Лябецька, Шушкевіч, Калякін і іншыя паважаныя людзі. Усім добра вядома, што адмяніць хакейны турнір дамагаюцца лідары Евросаюза. І трэба сказаць, маюць на гэта падставы. Спартыўнае спаборніцтва – гэта не проста займальнае відовішча, а спартоўцы не толькі дужыя супермены. Наогул, спорт – гэта сімвал веніца чалавечаскага духа, разума. Гэта трыумф годнасці асобы. Хакейны турнір, які мае адбыцца ў Беларусі, павінен прынесці ў краіну вялікае свята, радасць і натхненне. А краіна, якая ўшаноўвае гэтае свята, мае быць годнай з усталяваным мірам і добразычным слівасцю паміж грамадзянамі. А што мы маем? Глусня апантавала ўсю краіну зверху дадолу. Гвалт і самавольства з боку ўлады да нязгодных. Як у часы сярэднявечча катуюць, скрадаюць людзей, мрак і галеча пануюць сярод большай часткі насельніцтва. Так што паважаныя ваяўнікі накіруюць свае клюшкі ў другім напрамку і зусім на другія головы. Размаўляюць, ці трэба нам трэцяя станцыя. Бо гэта, што строіцца, наверна, будзе Расіяй, бо за яе грошы. Цяпер хочуць для нас. Не дарма цэны павышаюць людзям, што не дакупіцца. Пастроілі дварцы, мала яшчэ прадолжаюць строіць. Ад першай станцыі людзі не могуць аддышацца, паміраюць. Прыгласілі 1000 кітайцаў, каб хутчэй строілі. Наверна, не для каго-то. Што яшчэ прыдумаюць? Не дарма ўсе спішаць зрабіць, каб чыноўніку было ўдобна сядзець. Званкі на свабоду. Вашыя водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Мінску 266-39-52. 266-39-52. Я дадам, што актуальная тэма можна таксама каментаваць на сайце свабоды, а таксама на сацыяльных сетках, стаўшы там сябрамі свабоды. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Аляксандр Лукашэнка чарговы раз абяцае памілаваць сваіх апанентаў, а таксама разгледзець персанальна кандыдатуру кожнага еўрапейскага пасла, што да ўмоваў яго вяртання. Паводле прэсавай сакратаркі еўракамісара Кэтрын Эштан, паслы еўразвязу будуць вяртацца ў Менск каардынаваным чынам. Выезд за мяжу Віктору Івашкевічу абмежаваны на падставе таго, што на яго ў суд падала работніца мазырскага нафтаперапрацоўчага завода Марына Цыбліенка за заклік палітыка да санкцыяў. Алена Каваленка, якая сёння сустрэлася з мужам-галадоўнікам, настойвае на яго пераводзе ў цывільны шпіталь. Пасажыры адзначаюць двухразовае павелічэнне цэнаў на білеты пасля пачатку авіяканфлікту Менску і Масквы.